بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darasa ya risala wajibuna nahu sahaba lifadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Risala ambayo ndani yake maudhu uwajibu wetu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulifikia maneno ya mwandishi hafidhahullah aliposema adalatu sahaba, uadilifu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala hafidhahullah was sahabatu radiyallahu anhum kulluhum udul, na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote bidun istithna, masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni waadilifu. Adalahum Allah jalla wa ala wa wathaqahum fi kitabihi, na aliwapa tazkia masahaba na kuwatakasa na kutaja kuwa ni waadilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tazkia katika sehemu nyingi za kitabu chake. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah katika hii aya kwa mfano ataja kuwa amewaridhia waumini ambao ni masahaba waliompa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti, bai'atu ridwan. Mtu anaweza kusema pengine labda hili jambo walilifanya tu kujionyesha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah akasema fa'alima ma fi qulubihim. Kwa hivyo Allah alikuwa yuwajua kilichoko ndani ya nyoyo za masahaba na kuwa ni wakweli, na alivyowataja muhajirun katika suratul hashr akawasifu mwisho na kusema ulaika humus sadiqun, kuwa ni wakweli. Na ansar Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu katika kitabu chake wasabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه. نصوص ziko nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha uadilifu wa masahaba. Wawathaqahum nabiyuhu alayhi salatu wassalam, na pia tazkiya ya kuwa ni waadilifu wamepewa na mtume wao sallallahu alayhi wasallam aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, wabora katika watu ni hawa ambao qarni nimetumilizwa kwao, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika kuwapa tazkia masahaba an-nujumu amanatun lis-samaa fa idha dhahabat an-nujum atat as-samaa ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi. Mtume sallam akasema mimi ndio amani kwa masahaba wangu maadamu niko hai. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nikiondoka mimi yatawajilia masahaba wangu yale walioahidiwa, na kuna fitan zilizoshuka. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu ni amani kwa umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, masahaba wana tazkia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na adilla na nusus ziko nyingi sana katika Qur'an na Sunna kuonyesha uadilifu wa masahaba. Qala wa lihadha jarat tariqatu a'immati as-salaf wa ulama'i as-sunna fi al-ahadith allati turwa 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yabhathu fi 'adalati ruwatiha. Kwa sababu hiyo ukitizama njia ya maimamu wa salafu salih na maulama wa sunna katika upokezi wa ahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakifanya utafiti juu ya uadilifu wa wapokezi wa hadithi wa manzilatihim min athiqati wa dha'f, na wakiangalia wale wapokezi wa ahadith, je, ni watu wa kuaminika ama ni watu madhaifu katika kupokea kwao. Wayabhathuna fi hali kulli rawin fil isnad, na hufanya utafiti kwa kila mpokezi katika isnad ya hadith, kila mmoja aliyepokea huyu hali yake iko vipi, kwa makini sana. Hal huwa thiqatun au dhaif, je, ni mtu ambaye wa kuaminika au ni mtu akipokea ni dhaifu. An huwa adlun au laysa bi'adlin, mpokezi huu ni mwadilifu au la. Wa idha wasala al-isnad ila as-sahabi la yubhathu fi hadhihi al-mas'ala, au wa idha wasala al-isnad ila as-sahabi la yubhathu fi hadhihi al-mas'ala. Na walikuwa salaf na wanaovioni wa hadith, ikifika ile sanad kwa sahaba pale hawafanyi tena utafiti, yani kumtafuta ile sahaba kuwa ni mwadilifu au la. La, lianna sahabata udulun thiqat, kwa sababu masahaba wote ni waadilifu na ni thiqat. Walihadha idha nadharta fi kutubi al-ilali wa kutubi al-rijali bid'an min zamani tabi'in faman ba'dahum tajidu kulla wahidin minhum yatakallamuna an halihi فيقولون فلان ثقة فلان ثبت فلان حافظ فلان ضعيف فلان كذا إلا الصحابة فلا يتكلم أحد عنهم. Ukiangalia katika vitabu vinavyozungumzia ilal za hadith au vitabu vinavyozungumzia wapokezi wa hadithi kuanzia walivyoviandika tabi'in mpaka waliokuja baada yao, walikuwa wakizungumza kuhusu hali ya wapokezi wa hadithi, kuwa huyu fulani aaminika katika mapokezi yake, fulani ni mtu amehifadhi kisawasawa, hafidh, fulani ni dhaifu, fulani ni kadha. Isipokuwa masahaba, hakuna yoyote aliyekuwa akimzungumza sahaba yoyote. Huwezi kupata katika kitabu cha Abdu'afa eti amewekwa sahaba, ama kitabu cha Ilal pale ndani amezungumzwa sahaba. La, hili utalipata. Eti azungumzwa hal hum udulun au laysu bi'udul, hal hum thiqatun au laysu bi'thiqat, hilo lilikuwa halizungumzwi katika vitabu vya hadith qarn ba'da qarn. Kila karne inaokuja maulama wa hadith wanazungumza kuhusu wapokezi, hawakuwa wakiwagusa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasababu fi dhalika annahum kulluhum mu'addalun, sababu ni kuwa masahaba wote ni waadilifu. Hakuna sahaba hata mmoja ambaye haaminiki katika mapokezi yake, la, wote ni waadilifu. Adalahum rabbul alamin jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na waliowapa tazkia na kuwatakasa kuwa ni waadilifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika fi ayatin kathiratin min al-Qur'an wa fi ahadith adidatin 'an ar-rasul al-karim alayhi salatu wassalam. Na hili utalipata katika aya nyingi za Qur'an na hadithi nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala hafidhahullah, as-sahabatu radiyallahu anhum naqalatu hadha ad-din. Ma sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ndio wapokezi wa hii dini walioipokea na kuifikisha kwetu. As-sahabatu radiyallahu anhum hum naqalatu hadha ad-din سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابا ndio wapokezi wa hii dini walioisikia moja kwa moja kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم. وحفظوه كما سمعوه, وكهفاذي كما walivyosikia kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم. Vile walivyosikia. Na leo utapata baadhi ya watu kwa mfano watia shaka kama kwa sahaba Abu Huraira, vipi mtu amekaa miaka miwili amehifadhi hadithi nyingi kama hizo? Mimi huwa samani, lakini namuona huyu mtu mjinga sana anayesema maneno kama haya. Njoo hapo kete kwenye halaka yetu hapa, usiende mbali hapa kwetu hapa msikitini, njoo uingie katika halaka ya tahfidh hifdhul mutun, hapa utahifadhi hadithi 500 kwa mfano kwa mwaka, na hizo nchache nafikiri kama sikukosea, kwa mwezi hadithi 150. Hapa hapa watu ifatia burera silolote ni hawa tu kina Abubakar sio kina nani Ali nani hao. Hadithi 150 kwa mwezi. Kwa miezi 10 huyu mtu ana hadithi ngapi? 1500 kwenye kichwa chake. Hapa hapa msikiti wa Ghufeli hapa. Sasa ikiwa hao msikiti wa Ghufeli waifadhi hadithi 1500 kwa mwaka, Abu Huraira ataifadhi ngapi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Hizi akili nzima. Wajua wewe usiishi Mombasa yako hii ukaishi na maguta kama wewe ukafikiria watu wote wako kama wewe. Yaani ni kwa sababu akili zetu zimefungwa. Sasa huwezi kufikiria nje ya vile wewe ulivyowekwa. Yaani wewe washuku kuwa sahaba za kuhifadhi hadithi 5000 tu kwa miaka miwili peke yake. Washuku hilo. Ikiwa mtu aweza kuhifadhi Riyadhus Salihin yote kwa mwaka mmoja peke yake. Mtu aweza kuhifadhi Sahih al-Bukhari na Muslim yote kwa miaka miwili peke yake mfano. Mtu aifadhi Qur'ani nzima kwa mwezi mmoja, na hii mifano ipo. Mwezi mmoja peke yake. Hafiz al-Hakami rahimahullah amehifadhi Qur'ani nzima kwa siku 30 yote. Sasa kichwa chako kikiwa kidogo usiweke sawa sawa na vichwa vya masahaba. Hili jambo la udhi sana. Eti wewe wamzungumza Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa hifadhi yake, mtu ambaye ameombewa dua na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe unzoea kuombewa dua na wale watu kutupia mtele, wale zao hazifiki, wale ndio shida, wa kudanganya tu. Mtu akwambia tinda kuku tinda mbuzi mambo yako yatakuwa mazuri, au dua zao zitakubaliwa lini? Au shirikina hazipiti. Vipi utazungumza sahaba useme huyu sahaba amehifadhi vipi hadithi tuseme 1000? 1000 nyingi, wewe una nyingi hizo hadithi. 1000 tu nyingi? Si nyingi kwa kweli, wallahi si nyingi hadithi 1000. Lakini kuna watu watia shaka kwa masahaba katika uadilifu wao. Vipi vipi? Kwa sababu wewe huwezi, usifikirie wengine hawawezi. Ikiwa wewe huwezi, sio kuwa wengine hawawezi, bali masahaba akili zao zilikuwa zaidi ya vile unavyofikiria wewe, na yatosheleza kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam awe atawaombea baadhi ya masahaba kama mfano wa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amemuombea dua, asema fama nasitu shay'an sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qat, kutoka niombe dua na Mtume sallam sijawahi kusahau chochote alichozungumza Mtume sallam katika hadithi, hajasahau, zimeshika hapo. Mwingine amuona sema Sahih Bukhari, vipi Imam Bukhari aweza kukusanya kile kitabu kwa miaka 16? Salala, miaka 16 mingi wewe. Sasa yeye ajifikiria yeye, mara nyingi ni kuwa mtu ajifikiria yeye kisha akajiweka mizani yake sawa sawa na Bukhari. Wewe wajua wazungumza nini babangu? Wewe sawa na Bukhari? Wale viumbe ukisoma tarehe yao utasema sijui kama waliishi kwenye ardhi hii. Tuchukulie mfano tu mmoja, ukitaka kumjua Imam al-Bukhari ni nani. Imam Bukhari alipokuwa yuja Iraq, wale ahlul hadith wamesikia sifa zake kuwa Imam al-Bukhari ni hafidh, akisikia hadithi yuhifadhi. Sikiliza vizuri, haifadhi hadithi peke yake, yuhifadhi hadithi na wapokezi wa hadithi, chain of narrators, ili nieleweke. Wakaifadhisha watoto 10 isnad au hadithi 100, kila mmoja hadithi 10, lakini isnad ikageuzwa, yani ile chain ikageuzwa geuzwa, ili wamwangalie je al-Imam al-Bukhari amehifadhi ama la. Alipoingia tu test ya kwanza al-Imam al-Bukhari akifika Iraq, akaambiwa kuna vijana wamehifadhi hadithi hapa, tutataka uzisikilize vizuri, watasoma mbele yako. Akasikiliza wa kwanza mpaka wa 10, akaulizwa wasemaje, akasema hadithi zote hizo walizopokea hawa isnad yake haiko sawa. Sasa mimi nitazitaja hizi zao kisha niwatajie ya sawa, sio nifahamu. Akaanza wa kwanza, wewe umetaja hadithi ya kwanza, hadathana fulan, hadathana fulan an fulan an fulan, si ndio hivyo? Hii si sawa. Sawa ni hivi. La ajabu sikuwa al-Imam al-Bukhari alikuwa yuwajua zile hadithi sanadi yake ya sawa sawa ni ipi. La ajabu alihifadhi vipi sanadi ya kombo kombo hadithi 100 kisha akazihifadhi pale pale kwa kuzisikia akazirejesha sawa sawa. Sasa binadamu huyu jamaa, hayo magugulu yenu mnayoyafanya mufikiri yafika vichwa kama hivi? Nyinyi na magugulu yenu hayo hayafiki kichwa cha mtu kama huyu. Sasa nyinyi mseme alhamdulillah, Allah amejaalia katika huu umma watu kama hawa waliohifadhi, kwa sababu yao Allah akajaalia hii dini ikasonga mbele. Kwa usijiangalie wewe ukapima vichwa vya masahaba na wewe, haiwezekani kuwa sawa. Hili linaeleweka? Lazima ukubali, huwezi kukataa hili. Huwezi kukataa hili. Ukikataa utakuwa ufanya kibri ambacho hakuna mtu waweza kukunyosha, ni wewe mwenyewe umejichagulia njia mbovu kama hiyo. As-sahabatu naqalatu hadha ad-din, masahaba ndiyo waliyoipokea hii dini kutoka kwa Mtume sallam na kuifikisha kwetu. Waballaghuhu lil-ummati bikulli amanatin wa thiqa, wakaifikisha hii dini kwetu sisi kwa kila kitu kinachofahamika kama amana na uadilifu wa hali ya juu kabisa, bila ya kuongeza wala kupunguza. Radiyallahu anhu. Walisanu hali kulli wahidin minhum yaqul, lisanu hal ni kama masahaba wasema hivi, hadha ma sami'nahu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ha nahnu nuballighuhu lakum wafiyan tamman kamilan kama sami'nahu, haya ndiyo tuliyoyasikia sisi kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na twayafikisha kwenu nyinyi kamili bila ya upungufu wa aina yoyote, kama tulivyosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano yake hii iko mingi sana. Tizama kwa mfano Abu Huraira radhiyallahu anhu alipotaja hadithi ya dhambi kubwa ya mtu kupita kwa anayeswali mbele yake, akasema la an yaqifa 40 khairun la, akaulizwa 40 sana, qala abaitu yawman, qala abaitu, kila anapoulizwa abaitu, hakadha sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nasikia sema 40, sikumsikia akisema ni miaka ni siku, ni wiki, ni masaa, mimi sikusikia hiyo. Mimi nimesikia 40 basi. Watu wamuuliza siku 40, asema abaitu, nakataa mimi kusema hivyo. Sababu sio hivyo nilivyosikia. Kuongeza hawakuongeza. Wala kupunguza hawakupunguza. Vile walivyosikia kutoka kwa Mtume sallam ndivyo walivyofikisha. Ulaika al-ashab alladhina nalu al-hadd al-wafira wan-nasiba al-kamila min da'wati an-nabi sallallahu alayhi wasallam hina qala naddara Allah imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu. Masahaba wamepata sehemu kubwa ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuombea nuru katika uso wake, nuru katika hii dunia na kesho akhera. Yoyote atakayesikia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaihifadhi na kuifikisha kama alivyoisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana ahlul hadith utaona sura zao za ngara sana, wallahi ni dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ahlul bid'ah hata akachukua mafuta yale ya vaseline akapaka mara 30 kwa siku. Haya si maneno yangu eh. Mmoja katika salafa sema wujuhu ahli sunna, nyuso za ahli sunna zina nuru, zina nuru kwa sababu ya sunna walioshikamana nayo. Kwa hii dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam qala wa wujuhu ahli albid'a muswadda wa in idhahana fil yawmi 30 marra. Nyuso za watu wa bid'a zina giza, hata akipaka mafuta kwa siku mara 30 lotion si nini apaka paka, giza hilo hilo haliondoki. Na mimi sisemi mimi, mimi nasema haya maneno ni ya salaf. Mimi nitataja maneno ya mtu wa bid'a mwenzake, amwambia mtu wa bid'a mwenzake. Siku moja tumekaa hapa majengo hapa, kuna hoteli pale tumekaa, bwana mmoja atoka Maulidini ankuja pale tafshan kweli, mtu tumjua mtaani pale, lakini mtu wa jamaa jamaa tafshan, una nini bwana? Ah, leo ameniudhi sana kule Maulidini, waniudhi sana, umfanywaje? Asema yule shekhe ankosa maneno ya kusema, anketa kimtuka na bimbazi, na yeye ni mtu wa bid'a, kwa sababu aliwahi kufanya kazi mamlaka Riyadh Saudia wakati Sheikh Bimbazi yuko hai rahimahullah. Asema mimi nilikuwa nikihudhuria kwenye vikao vya Sheikh Bimbazi akiwa yosomesha, pamoja na kuwa mimi nilikuwa siungani naye katika mambo mingi, lakini nilikuwa nikikaa tu nikimsikiliza akizungumza Riyadh, ambahatika akaenda kakaa chini yake. Sasa yeye lilimwathiri ni ili samani, lakini asema siku moja Sheikh Bimbazi mwana nilitiwa bahasha bwana ya fulusi nyingi sana hiyo, yani mfura, na Bimbazi alikuwa ni kipofu aoni, na mara nyingi matajiri wakimpa yeye akiganyiza kwa wanafunzi. Asema bwana yule bwana namletea mwekea pale, akazishika hivi akamwambia yule bodyguard wake, alikuwa na mtu yomtembeza, amwambia hebu angalia hapa kama kuna mtu ana sura zake kama maskini maskini, hebu nitie. Asema siku hiyo bwana mmoja akataguliwa ndoo, asema ile bahasha akampa kwa chini hivi akamwambia chukua hii yako, hakuitizama ina nini ndani. Asema hawa wetu waweza kufanya hivyo? Si mpaka mwanzo tapasua angalie kuna nini kule ndani. Sasa yuwajuaje kuna nini kule ndani? Yeye hili tukio limemwathiri akawa yuwampenda sana Sheikh Bimbaz. Sasa ashahid ni hapa. Akasema simtaji mimi shekhe wake. Sema Sheikh fulani bwana amesimama bwana akamtusi sana. Mwanzo mimi nimemuona Bimbaz alikuwa uso wake wa ngara. Huyu wetu angiza hivi vye mwenyewe, si mimi. Sasa mimi nikasadikisha maneno ya salaf, kumbe ni ya kweli, ujuhu ahli albid'a muswadda wa in idhahana fi yawmi 30 marra. Kwa hiyo usijisumbue kupaka paka nini, ufuata sunna tu utang'ara uso wako. Usijisumbue kutafuta mavasilini siyo ma lotion siyo nini, ukapaka vile vitu nini, vile vitu mkorogo siyo vitu gani, fuata sunna, fuata mwenendo wa Mtume sallam, uso wako utang'ara biidhnillahi ta'ala. Tayyib, hawa masahaba wamejishindia zaidi hii dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. فهل تعلمون أحدا من هذه الأمة ظفر بهذه الدعوة العظيمة مثل ما ظفر بها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مجيوة يوتك تكهو أمة أمباي أمجيشن ليزايده دعاء كما صحابة متون صلى الله عليه وسلم هكونا حديثها تموجة أمباي إتفيك كما متون صلى الله عليه وسلم بلا كبتيا كونان كصحابة حافظوا الدين وحفظوا أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغوها للأمة صافية نقية وميفاذه ديني وكيفاذ أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم وكزفكيشك وأمة زكي وصافي كبيسة صافي كبيسة سيسي ليو متو يكراذي عندي أكتفت أحاديث مازو هزك ثبوت كتوكم متوم صلى الله عليه وسلم ili apitishe jambo lake. Hadithi haikuthubutu kwa mtume wa sallam, na pengine katika lile jambo analizungumzia kuna ahadithi zimethubutu kwa mtume wa sallam, lakini pia akafuata zile ambazo hazikuthubutu kwa mtume wa sallam. Sisi tutataka kuhimizana kwa mfano kutafuta ilmu. Kuna aya ngapi zazungumzia ilmu? Kuna ahadithi ngapi zazungumzia ilmu mpaka mtu aende hata mtume ansema utulubul ilmu walau bisin wani mkumfu, yani utulubu la ilmu walau bisine, ndaka taftenini China katule. Ingelikuwa sawa angesema utulubu la ilmu walau bil Madina, samtumu salama likuwa Madina, lakini asema utulubu la ilmu walau bisine, ahadithi, hadithi, maudhu, mpaka itupeleke sisi, kutaja hadithi nini wakati kuna aya na ahadithi zilizothubutu, nyingi kutoka kwa mtumu salama ambazo sahihi. Kuonyesha kuwa, na tena mtu waseme hili, asiseme kuwa hii hadithi ni maudhuu, yani wawapeleka watu kipofu pofu bila ya kubainisha kuwa hii hadithi haikuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huoni kuwa sisi tumeshindwa kuwa waaminifu hata kwa kunukuu peke yake? Pia sisi hatuna uaminifu huo. Kisha mtu kama mimi na wewe ambao hatuna uaminifu huo, tuanze kuwazungumza nani? Masahaba wa mtume sallam ambao wamepokea wakafikisha kwa huu umma kwa uaminifu wa hali ya juu kabisa, safi kabisa, tamatan kamila, bikulli amanatin wa thiqa wa bikulli diqqatin wa inaya, hakadha kana sha'nuhum radiyallahu anhu. Wamefikisha ahadith za mtume sallam kikamilifu bila ya upungufu aina yoyote radiyallahu anhu wa ardhahu. كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على مجالسه ولكوا مصحابنا متومز سلم ونبوبا يكوكا كسوما چيني متومز سلم بالي كفيك وكات متوانا كازي أبليك منزاك بلالاك اندي أكسكيليز كيش وكشا مليز جيوني وكتاني أموليز ليو كمزن غمزوانيني كولي إلي أبوكي كتوكو متومز سلم كوبيتيا كولي منزاكي. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kanu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika mkao yake, wayatanafasuna fi huduriha wa samai ahadithihi, washindana masahaba katika kuhudhuria kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kusikiliza hadithi anazozitoa mtume sallallahu alayhi wasallam, wayahfadhunaha na wahifadhi, wataiha qulubuhum, na nyoyo zao zafahamu, wayanqulunaha li ummati al-islam, kisha wanukuu hadithi kwa umma wa Kiislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhadithu an as-sahaba kama dhakarna huwa hadithun an ad-din. Tukiozungumzia masahaba tuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kana as-sahaba radhiyallahu anhum bi hadhihi ar-rutbati al-munifa wal-makanati ash-sharifa, ikiwa masahaba wako katika hii rutba ya juu sana na cheo hiki kikubwa sana, afala yakunu alhadithu anhum juz'an min alhadithi an ad-din, je haitakuwa kuwazungumzia masahaba ni sehemu katika kuizungumzia hii dini? Wa hum naqalatuhu wa hamalatuhu lil umma, na wao ndio wabebaji wa hii dini na kuifikisha kwa umma. Kullu hadithin yablughuna an an-nabi sallallahu alayhi wasallam يتوسط في إبلاغه إلينا أحد الصحابة. حديث يوتي إنه كجا كويتو سيسي نكتو فيكيا سيسي كتوكم كم تومز سلم إمي بيتيا كفيكيا كويتو كونجيا مصحابة. فكان الحديث عنهم جزءا من الحديث في هذا الدين. Kwa hivyo ikawa sisi tukiwazungumza masahaba tuzungumza sehemu katika dini ya Uislamu. Na ndio maana jana nikataja katika kikao kilichopita kuwa hatuwezi kukubali watu kuwagusa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakiwagusa masahaba wameugusa Uislamu. Na Uislamu Muislamu hawezi kukubali uguswe. Masahaba narejelea tena na kumalizia ni kama mfano wa macho hayaguswi. Macho ukiweka kidole ndani utayaharibu. Utaharibu macho. Namna hiyo ndio masahaba. Masahaba waacho vile vile walivyo. Yaliyojiri baina masahaba Allah yajua yote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam awajua masahaba wake. Na yote yaliyojiri Allah subhanahu wa ta'ala ayajua, na hivyo hivyo akawachagua kuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe hatuwezi kumhukumu yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala tayari amewaahidi kuwaingiza katika pepo yake. Radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Hiyo ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah havunji ahadi yake. Kwa hivyo ikiwa wao wameahidiwa pepo, mimi na wewe tuanze kujitafuta. Hatujijui. Sisi ndio tujitafute sasa. Usizungumzie watu ambao tayari wao washakutangulia mbali sana. Wala huwezi kuwafikia. Inshallah kuanzia leo unuwe kufanya ibada wewe mpaka ufe. Fanya ibada. Ibada mpaka uwe waramba mtanga, so yani uweze hata kutembea ufanye ibada wewe. Huwezi kufikia sahaba aliyemuona siku moja tu Mtume sallallahu huwezi mfikia daraja yake. Mimi na wewe tutamani tumuote Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao ankana yeye wanamuona hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo hapa mbele yao azungumza. Tuwafikie wapi? Tuwafikie wapi? Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.